12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Bună ziua! Cash sau card? Visa! Iarna aceasta, convinge-i pe ei tăi să plătească cu cardul Visa și poți câștiga mai mult. Tu, 500 de euro în fiecare zi, iar cei care nu au mai plătit anul acesta cu Visa pot câștiga 10.000 de euro. Încă un motiv să plătești cu Visa. Promoție valabilă până la 31 decembrie 2017. Detalii pe visa.ro. În ultima vreme am început să simt disconfort. Folosiți un produs pentru igienă intimă. Dar sunt foarte multe. Eu recomand pacienților mei Intimo Help. Emulsia pentru baie Intimo Help are o formulă delicată care ajută la refacerea florei naturale și menține pH-ul normal al zonei intime. Intimo Help. Pentru protecția ta zilnică. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la produsul Intimo Help. Prețurile de Black Friday continuă. Nu închide lista de cumpărături. În magazinele Altex și pe altex.ro ai mixer vertical Gorenje, super silențios cu funcție turbo și accesoriu de tocat inoxidabil la prețul de Black Friday de 197,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Efortul fizic îți solicită articulațiile. Vârsta își spune cuvântul. Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon conține o doză mare de glucosamină și vitamina C, care ajută cartilajul să funcționeze normal, iar pulberea de măceșe, condroitina și hialuronatul de sodiu contribuie la menținerea articulațiilor mobile și sănătoase. Proflexon. Prinde bine la articulații. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile HelpNet și beneficiezi de 25% reducere la produsul Proflexon. Informația este peste tot. Unele sunt vești pe care le aștepți cu nerăbdare. Ei, am luat examenul! De altele, te-ai putea lipsi. Factura dumneavoastră scadentă la data de... Dar există știri care ne privesc pe toți. Legea care permitea partidelor să păstreze... Economia României este în creștere, dar leul se... Alianța Nord-Atlantică va suplimenta numărul... Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Europa FM, a fost ora 13. Iorgeanu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Un accident vascular cerebral masiv, iată cauza care ar fi dus la moartea Stelei Popescu, anunță surse din poliție. Coadă acum la Teatrul Constantin Tănase, formată din cei care vor să-i aducă un ultim omagiu actriței. Veselă, plină de tandrețe și întotdeauna îmi spunea câte o glumă. Și de aici o ducem la Cernica, unde va fi îngropată, lângă soțul, lângă puiul. Răfuială între premier și Banca Națională, șeful guvernului acuză BNR că ar fi responsabilă de creșterea cursului leu-euro. Banca Națională poate și trebuie să intervină pe aceste lucruri. N-a făcut-o. Întrebați-o pe domnia sa. Păi ia banca. Iar Ministerul Tineretului și Sportului a lansat campania națională Campionii României pentru a convinge copiii și tinerii să facă mișcare, numai că buget nu există pentru așa ceva. Când ați participat ultima dată la o oră de sport dintr-o școală din mediul rural? Cred că în timpul campaniei electorale, că nu vreau să mint. Prognoza meteo pentru început. Ceața încă persistă în mai multe zone din afara arcului carpatic, unde și temperaturile sunt modeste. Valori termice mai ridicate decât în mod normal la această dată sunt în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării. Maximele vor fi astăzi între 4 grade în Moldova și 14 în Banat. În București acum 6 grade, maxima va fi în jur de 7. Ascultați știrile Europa FM. Un accident vascular cerebral masiv, iată cauza care ar fi dus la moartea Stelei Popescu. Actrița decedase cu aproximativ 12 ore înainte de a fi găsită în locuința sa, așa spun surse din poliție care au invocat rezultatele necropsiei. O ascultăm pe Iulia Verbancu. Medicii legiști au încheiat autopsia în cazul actriței Stela Popescu, iar surse medicale declară că decesul ar fi fost provocat de un atac vascular cerebral. Este posibil ca accidentul să se fi produs în urmă cu 2-3 zile. Starea de sănătate a Stelei Popescu era vizibil deteriorată la începutul săptămânii. Marți seara a ținut un discurs incoerent în fața publicului. Din păcate, organizatorii și persoanele care asistau la eveniment nu au realizat ce se întâmplă. Doamna Stela Popescu, felicitări! Poftiți aici alături de noi? Înainte de a mă asculta, nu știu de ce. De ce m-a schimbat, mă, dacă m-a schimbat? Să fiu aici. Stella Popescu a fost prezentă la Gala Femeilor de Succes, dar pe scenă a fost agitată, cu greu se putea înțelege sensul propozițiilor rostite. La un moment dat a scăpat premiul din mână fără să își dea seama că s-a întâmplat acest lucru. Trupul neînsuflețit al actriței Stella Popescu este depus astăzi la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București, iar sâmbătă va fi dus la Capela Mănăstirii Cernica. În fața teatrului s-a format deja coada. Ce o să țineți minte despre dumneavoastră? De jocuri pe care le făceați, când jucam teatru, când jucam filme și când vorbea, era tot frumos, toate punctele de vedere. Nu mai găsim așa ceva cât va trăi, nu pământul din România, pământul. Am văzut toată în 5 mici, foarte, foarte consecare, foarte îngăduietoare, foarte... Când am auzit ieri la televizor, am zis cum nu se poate. Stella Popescu va fi înmormântată duminică alături de fostul soț, textierul Mihai Maximilian. Îl ascultăm acum pe Ciprian Ioana. O viață pe scenă, în lumina reflectoarelor. O carieră de care mulți își vor aduce aminte, chiar dacă Stella Popescu nu mai este printre noi. A jucat în peste 30 de filme și în sute de piese de teatru. Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu o pot face în foaierul Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București, acolo unde este depus trupul neînsuflețit. Veselă, plină de tandrețe și întotdeauna spunea câte o glumă. Am fost și pe scenă și la Sala Boema și în turneele dânsei cu la Eforie Nord. Dimineața când pleca la repetiții, la 6:30, 7, întotdeauna că sunt locuiesc aici la etajul întâi. Băcea cu mâna pe balcon, spunea dimineața doamna Stella, ce faci, dragă? Zic, bine, mulțumesc, activitate și eu. Vecina actriței a povestit în această dimineață cum a primit trista veste. Eram în piață, în piața Gemeni, la magazinul de cosmetice și președintele blocului, domnul Lungu, a sunat, zice, Marina, vino repede, că a murit doamna Stella, avem nevoie de tine. Zic, cum? Zic, ieri, Dumnezeu, s-o ierte, să spunem popular, dar nu știu dacă are ceva să e ca Dumnezeu s-o ierte, nu știu. Stella Popescu va fi înmormântată duminică la cimitirul din Cernica, a anunțat aseară actorul Alexandru Arșinel. E la IML și de la IML o aduce aici și de aici o ducem la Cernica unde va fi îngropată lângă soțul, lângă puiul. Din primele informații, fiica adoptivă a actriței a sunat ieri la 112 după ce a găsit-o pe Stella Popescu căzută în holul casei. Alexandru Arșinel spune că artista ar fi murit încă de miercuri pentru că nu a mai răspuns la telefon. Poliția a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, așa cum se obișnuiește în astfel de situații. Ascultați știrile Europa FM. Război între premier și Banca Națională. Mihai Tudose a acuzat Banca Națională a României că nu ar fi intervenit pentru a opri deprecierea leului. O replică acidă a venit de la BNR. Iulia Noghi explică. Banca Națională a României își îndeplinește mandatul cu toată responsabilitatea, iar instituția l-ar putea invita pe premierul Mihai Tudose la o discuție, a declarat vineri pentru Ager Press purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu. Până acum eram acuzați că intervenim prea mult în piață, că afectăm rezerva. Acum domnul prim-ministru spune că nu facem destul. Să înțelegem prin aceasta că ne recomandă să creștem dobânda de intervenție, că acela este instrumentul pe care îl avem la dispoziție pentru a răspunde unei deprecieri de 1%. Deja dobânzile sunt în creștere, a spus Suciu, care a precizat că nu are încă o poziție oficială a Consiliului de Administrație al BNR. Declarația vine după cel mai recent atac al premierului Mihai Tudose, care a susținut la Antena 3 că Banca Națională poartă o parte din vină pentru deprecierea leului în raport cu euro. Banca Națională poate și trebuie să intervină pe aceste lucruri. N-a făcut-o. De ce? Păi, întrebați-o pe domnia sa. Păi ia banca. Premierul a mai acuzat BNR că în luna aprilie a redus depozitele obligatorii ale băncilor comerciale de la 10 la 8%, iar acest lucru a disponibilizat 500 de milioane de euro, dintre care, și acum citez, 280 au plecat din țară. Și răfuiala pe justiție continuă. Președintele Klaus Iohannis își apără dreptul de a refuza numirea magistraților. Nu va rămâne așa, a declarat astăzi șeful statului, așa numită a Comisiei Iordache din Parlament, cea care modifică legile justiției, a stabilit că șeful statului nu mai poate refuza motivat nici măcar o dată numirea unui judecător sau a unui procuror. Da, este o încercare nepotrivită și nu va rămâne așa. Adică ce aveți de gând să faceți? Am spus de la început, am de gând să fac tot ce poate să facă președintele într-un parcurs legislativ prevăzut în Constituție. Amendamentul prin care a fost modificat statutul procurorilor și judecătorilor a fost depus de Uniunea Judecătorilor și a fost susținut de PSD, ALDE și UDMR. Ședințele maraton ale Comisiei Iordache s-au reluat azi dimineață. PSD-ALDE au dat termen ca săptămâna aceasta discuțiile privind legile justiției să se încheie. Ce prevedere controversată a fost adoptată și astăzi? Președintele țării nu va mai putea refuza numirile în funcțiile de președinte și vicepreședinți ai înaltei curs de casație și justiție. Replica președintelui de astăzi. O să fie tot felul de chestiuni votate în tot felul de comisii. Până la urmă, lucrurile trebuie clarificate și trebuie lămurite și o să mă implic constituțional corect în acest parcurs. Continuăm jurnalul. Foștii angajați ai companiei Teldrum vorbesc despre legăturile dintre șeful PSD, Liviu Dragnea, și această firmă. Liderul socialdemocraților neagă în continuare în public faptul că ar fi de fapt compania sa. Dezvăluirile foștilor angajați apar în condițiile în care Liviu Dragnea și alte persoane din cadrul Teldrum sunt urmărite penal, inclusiv pentru fraudarea de fonduri europene. Transmite acum din Teleorman Carmen Dumitrescu. Foștii angajați ai Teldrum încep să vorbească despre lucruri din interiorul cele mai profitabile afaceri din județul Teleorman, dar și despre conexiunile dintre această afacere și politicianul Liviu Dragnea. Într-un interviu acordat presei din Teleorman, un fost angajat al societății povestește despre faptul că în perioada 2002-2006, Liviu Dragnea participa la ședințele acționarilor Teldrum, participa la luarea deciziilor importante. În plus, mașinile firmei erau matriculate în acea perioadă cu numerele LDP, adică Liviu Dragnea președinte. De altfel, povestește fostul angajat, Liviu Dragnea cerea tuturor să îi spună domnul președinte și rezolva problemele tuturor. Pentru orice fel de problemă, oamenii se duceau la el și în felul acesta îi rămâneau dator. Așa se explică de fapt că oamenii din Teleorman nu vorbesc despre afacerile lui Liviu Dragnea în județ. Din Teleorman, Carmen Dumitrescu, Europa FM. Pe de altă parte, în Alexandria este organizat un protest antiguvernamental duminică de la ora 18, simultan cu manifestația de amploare din București. Ascultați jurnalul de prânz, mergem acum la târgul de carte Gaudeamus, deschis la Romexpo până duminică. Sute de edituri anunță că fac reduceri la cărți pentru toate vârstele și gusturile. Alexandra Stănescu a fost la târgul Gaudeamus. Vin românii căutând un titlu anume? În general, cei tineri știu sigur că vor povești cât mai originale. Le plac cărțile mari. Prețul mediu titlurilor din colecția asta e undeva la 18 lei. Din zona de literatură română, Marta Petreu, Supa de la miezul nopții, Bruce Springsteen, autobiografia celebrului rockstar, noul roman semnat de Salman Rushdie, Casa Golden. Bandi, Acuzația, un povești interzise din Coreea de Nord, un volum care a reușit cumva să iasă din Coreea de Nord în 2013. O reeditare a Victoriei Pătrașcu, Cartea ziua în care a fugit somnul. Multe titluri din literatura pentru copii japoneză. De la ce prețuri pornesc? Cred că cele mai ieftine produse ale noastre sunt cele la un leu. Marja superioară cred că ar fi undeva la 140-150 de lei. Aveți un buget alocat? Poate de data asta nu depășim 400 de lei. Până acum cât ați cheltuit? 200 de lei. Pe câte cărți? Puțin, maxim 7. Nu mi se pare discountul mare deloc. Ascultați știrile Europa FM. Ministerul Tineretului și Sportului a lansat campania națională Campionii României în școală, liceu și universitate. Prin acest program, ministrul Marius Dunca vrea să-i convingă pe cât mai mulți elevi și studenți să facă sport, numai că guvernul nu are nici buget pentru așa ceva, iar condițiile în sălile de sport din provincie sunt precare. Ministrul Marius Dunca a spus că n-a mai văzut din campania electorală cum este la o școală de la țară. Evident, după prioritizarea federațiilor, o să venim și cu un master plan de investiții ce înseamnă infrastructură după ce avem prioritizarea federațiilor. Datoria și responsabilitatea noastră a statului este să investim în tineri și juniori. V-aș întreba când ați participat ultima dată la o oră de sport dintr-o școală din mediul rural? Cred că, dacă nu mă înșel, în timpul campaniei electorale, că nu vreau să mint. Și ce ați găsit acolo? Da. Cu siguranță trebuie să venim și cu investiții în terenurile de sport, dacă vorbim de zona rurală. Pentru a-i convinge pe copii să facă mai mult sport, ministrul tineretului a apelat la marii campioni mondiali olimpici și paralimpici ai României. Vom reveni la acest subiect. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Nicolae Dică admite că FCSB nu a făcut un joc bun la Pilsen și a avut probleme pe zonele laterale ale defensivei și în jocul aerian. În înfrângerea 0-2 cu Victoria, primul eșec din grupa G a Europa League. Antrenorul nu regretă însă că a odihnit câțiva dintre titularii obișnuiți, mai ales că echipa era deja calificată în primăvară, iar prioritatea are Liga 1, unde urmează un meci greu cu Astra duminică la Giurgiu. Patronul Gigi Becali i-a nominalizat pe Golovka, Junior Moraes și Filip ca fiind jucătorii care l-au dezamăgit în mod special. FCSB își păstrează